Тады была пятніца перад пасхаю і гадзіна шостая. І сказаў Пілат юдэям: «Вось цар ваш!» Але яны закрычалі: «Вазьмі, вазьмі, укрыжуй яго!» Пілат кажа ім: «Каб цара вашага крыжаваць?» Першасвятары адказвалі: «Няма ў нас цара, апроч кесара!» Тады нарэшце ён аддаў яго ім на крыжаванне. І ўзялі Езуса і павялі. І нясучы крыж свой, ён выйшаў на месца, называнае лобным, па-габрэйску Галгофа. Там укрыжавалі яго і з ім двух іншых, па адзін і па другі бок, а пасярэдзіне Езуса.